1. 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Houthi-militie heeft opnieuw een koopvaardijschip aangevallen dat door de Bab el-Mandeb voer, de smalle zeestraat tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Het Griekse schip, dat onder de vlag van de Marshall-eilanden vaart, werd vanaf het vasteland beschadigd door een raketaanval. Het Amerikaanse leger meldt dat er geen gewonden zijn en dat het schip kan doorvaren. De aanval is opvallend omdat het schip op weg was naar Iran. De Houthis worden voor een belangrijk deel gesteund door Iran. De Amerikaanse oud-president Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd om het vonnis van een lagere rechtbank te negeren. Trump wil immuniteit, zodat hij niet vervolgd kan worden voor zijn poging om de verkiezingen van 2020 te beïnvloeden en voor zijn rol bij de kapitoolbestorming. De oud-president claimt dat hij het recht heeft op immuniteit omdat hij in die tijd president was. Maar het Hof van Beroep in Washington oordeelde vorige week dat de presidentiële immuniteit niet meer geldt. Het Hoge Rechtshof is de laatste plek waar Trump die beslissing kan aanvechten. Bij een metro in New York zijn 6 mensen neergeschoten. 1 iemand kwam om het leven. Volgens lokale media zijn de anderen niet ernstig gewond geraakt. Volgens de politie is er geen dreiging meer en gaat het om een op zichzelf staand incident. Er is nog niemand opgepakt. Nederlanders verbruikten vorig jaar weer minder gas. Volgens het CBS werd er 30 miljard kubieke meter verbruikt en dat is 5% minder dan in 2022. Toen was er ook al een daling van een kwart en die werd veroorzaakt door de hoge energieprijzen. Het verbruik van huishoudens daalde het afgelopen jaar met 11%, terwijl de winter van 2023 ongeveer net zo koud was als die van een jaar eerder. Het weer droog met brede opklaringen. De ochtend begint met zon, later vaker bewolkt, maar wel overwegend droog. En het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een afvalvrij Nederland. Nou, dat klinkt misschien ambitieus, maar dat is wel waar onze Rijksoverheid naar streeft. Tegelijkertijd behoort Nederland tot de top 10 EU-landen met de meeste kilo's huishoudelijk afval per inwoner. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, een hele goede morgen. Dit is vroeg van dinsdag 13 februari. Vandaag wordt er een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer over afvalpreventie. Want er is meer actie nodig om ons afval te beperken, vinden de indieners van die petitie. En de reden? De gemiddelde Nederlander gooit jaarlijks 514 kilo afval weg. En dat terwijl de overheid streeft naar een circulaire economie in 2050. Hoe kan de overheid ervoor zorgen dat we minder afval produceren? En wat kun je zelf doen? Ik ga erover praten met de Zero Waste Expert Emily Jane Townley en Wendy de Wild, directeur van afvalbranchevereniging NVRD. Goedemorgen, beide. Goedemorgen. Goedemorgen. Je mag de microfoon iets dichterbij zetten, Wendy. Anders horen we elkaar niet. Wendy, laten we bij jou beginnen. Jullie bieden vandaag een petitie aan in de Tweede Kamer over afvalpreventie. Is dat niet het meest sexy onderwerp, vind je wel? Nee, en dat is eigenlijk jammer, want het zou het wel moeten zijn. Ja? Daar gaat Emily Jane straks vandaag ook van alles over vertellen, denk ik. We zeggen in Nederland terecht dat we hartstikke goed onze afval een beetje scheiden. En dat we heel goed zijn in recyclen. Maar als we echt naar een duurzame planeet willen, dan lossen we dat niet op met recyclen. Dan moet er echt aan het begin iets gebeuren. Dan moeten we minder consumeren. Ja. Ik zeg wel eens, we kunnen het dweilen perfectioneren. Daar zijn we ontzettend goed in onze afvalsector. Het dweilen perfectioneren, vind ik mooi gezegd. Maar we zouden gewoon de kranen een beetje dicht moeten draaien. Mm-hmm. En daar begint het wel. En dat kan heel leuk zijn. Dat kan heel leuk zijn. Dat moet je even uitleggen. Hoe kan dat leuk zijn? Nou ja, we hebben in Nederland en in Europese landen wel over de overtuiging neergezet de afgelopen jaren dat wegwerp de norm is. Mm-hmm. En als je kijkt naar 60 jaar geleden was dat natuurlijk heel anders. Toen ging je met je schoenen naar de schoenmaker in plaats van dat je dacht, ik koop wel nieuwe, want het is te veel moeite. Ja, die nieuwe schoenen worden thuisgebracht. En zo gaat het met heel veel producten die inmiddels ook bijna gemaakt worden om na een jaar uit elkaar te vallen of stuk te zijn of niet meer te doen. Ik moet zeggen, het kan heel bevredigend zijn om je eigen koffiezetter te maken. Ik hou daarna iets meer van hem zelfs. Hè. Dus het kan best heel sexy zijn als je er een beetje een sport van maakt. En ik denk dat we dat met z'n allen moeten doen. En dat we dat misschien ook moeten leren inzien dan. Dat best wel leuk is eigenlijk. Ja, en dan helpt het ook. Dat is ook waarom de petitie aanbieden vandaag. Je kunt daar zelf heel veel in doen. Je kunt daar op gemeentelijk niveau, hè, dat zijn onze leden, heel veel aan doen. Maar het zou wel helpen als sommige regels gewoon op rijksniveau worden vastgesteld. Ja. Daar kijkt het Rijk ook naar. Bijvoorbeeld, We krijgen nu nog best wel veel reclame in onze brievenbussen. Er kan elke inwoner zelf een nee-nee-sticker opplakken. Ja. Er zijn steeds meer gemeenten die zeggen, wij draaien het in onze gemeente om. Je moet een ja-ja-sticker hebben en anders mag er geen reclame in die brievenbus. Ja, dat kunnen we per gemeente doen, 345 keer. Kunnen we ook nationaal regelen. Nationaal doen. Ja. Dus nou, zo zullen we op verschillende niveaus wat dingen moeten verbeteren, denken wij. Mm-hmm. Onze leden hebben ons ook echt opgeroepen om de Rijksoverheid te vragen. Jongens, het kan wel een tandje sneller en ambitieuzer. Ja, nou, gaan we het zo meteen over hebben. Emily, als we geen afval produceren, dan hoeven we het natuurlijk uiteindelijk ook niet te verwerken. Dat is eigenlijk wat Wendy ook al zegt, hè. Ja. Jij geeft het goede voorbeeld. Leef volgens de Zero Waste Lifestyle. Ik vraag me dan wel echt direct af, hoe? Hoe doe je dat? Gewoon doen. Ja, ergens beginnen. Ja, maar oké. Nou, ik heb hier een lekker kopje, dat begint makkelijk. Maar, ja. maar dat kan toch niet? Dat is inderdaad al een goed voorbeeld. Want er werd mij net gevraagd, wil je een kopje koffie? Ja. En toen zei ik, ja, het ligt eraan. Waar zit het in? Oh, ja, is een papieren bakje. Of een papieren bekertje. Ja, nou, en laat hem maar. Nee, oh nee, je hebt nu een kopje. Toen ging ze echt zoeken voor me voor een kopje. Ja. Dus ja. Gewoon alternatieven zoeken. Oké. maar bedoel, even praktisch. Je staat in de supermarkt. Daar, ja, alles zit in verpakkingen, dat soort dingen. Ja, supermarkt is echt drama. Ja, dat is erg jammer. Mag wat bij mij betreft ook wel echt flink wat gebeuren daar. De afgelopen 10 jaar heb ik bijna niks gezien aan verandering. Hmm. Want het is toch al meer dan 10 jaar geleden dat ik dit project ben gestart. Ja. Dus in kleine winkels op de markt en dat soort dingen is het erg makkelijk. Je neemt gewoon je eigen verpakking mee naar de winkel en dan doe je het daarin. Ja. Dus dat gaat allemaal prima. Maar het zijn de supermarkten die echt die het moeilijk maken. Heel moeilijk zijn. Ja, want 514 kilo per jaar per persoon gooien we dus weg. Ja, klopt. Enorme aantallen. Ja. Ik sta daar helemaal niet bij stil. Maar. Ja, het is natuurlijk niet alleen maar meer dan 500 kilo aan plastic of zo. Het is natuurlijk alles. Hè. Het is je GFT-afval, het is je papier, het is glas, metaal. Maar misschien ook wel een koelkast die je één keer in zoveel tijd weghaalt. Ja, precies. Nou, dat maakt het natuurlijk wel iets minder chockerend. Ja. Maar als je dat allemaal in je achtertuin zou gooien, dan is dat een enorme berg. Ja. Ja. Was je eigenlijk altijd al zo duurzaam bezig? Ja, op het gebied van afval in het begin helemaal niet. Wel gewoon duurzaam met veel op de fiets opgegroeid. Als vegetariër eigenlijk. Dus altijd wel heel bewust geweest van ik wil in ieder geval mijn best doen om zo duurzaam mogelijk te leven. Mm-hmm. Maar ook niet echt dat je zegt van echt hutje op de hei. Dat ook weer niet. Nee. Maar het begon eigenlijk een beetje met kinderen. Dan pas besef je hoeveel afval je maakt. Mm. Want het begint met de luiers. Dat is meer dan 1000 kilo per kind. Dat je echt denkt van, wat is dit? Ja. En de luiers vond ik echt een beetje een soort met van toren in het oog in die afvalbak. Ik kon het gewoon, mijn afvalbak kon ik niet meer dicht krijgen. Dat je denkt van, toen dacht je op een gegeven moment van, waarom is er eigenlijk zoveel afval? En waarom draag ik daaraan bij? En ja, eigenlijk gewoon per ongeluk dat ik erachter kwam dat er wasbare luiers bestonden. Terwijl ik dacht van, hoezo? Dat was toch van vroeger. Mm. Toen ik misschien heel erg klein was. Maar ik vond het heel erg jammer dat ik toen pas erachter kwam dat er wasbare luiers waren. Want mijn kind was al bijna zinnelijk. Ja. En dat was kind 2. Dus toen heb ik gezegd van, mocht ik ooit een derde kind krijgen, dan gaat die in de wasbare luiers. Ja. En die heeft met zijn billetjes in bamboe luiers rondgelopen. Oké, okay, ja. Maar er was dus een kentering toen je kinderen kreeg. Maar daarvoor was je eigenlijk, ik denk net als heel veel mensen die nu zitten te luisteren, je eigenlijk helemaal niet zo bewust van je afvalconsumptie, als ik maar even zo mag noemen. Klopt. En het werd op dat moment, ik denk 10 jaar geleden, ook steeds erger. Ja. Dus opeens waren de worteltjes bij de Albert Heijn of zo, dat werd dan opeens allemaal in plastic gedaan. Ja. Of een paprika. Dus het werd ook steeds gekker. Zouden we kunnen zeggen dat gezien de historie en vroeger dat je toch gewoon naar de groenteboer ging en daar de groenten in een zak deed, mm-hmm, die je al elke keer gebruikte, zou je in die zin kunnen zeggen dat we ook steeds meer gedwongen worden om eigenlijk meer afval te produceren? Ja, want ik denk niet dat de meeste Nederlanders dat graag willen. Ja. Laten we vandaag even lekker veel afval maken. Dat willen mensen ook niet. Nee. Iedereen haat zijn afval. Ja, vreselijk. Ja, je houdt met die zakken naar de containers. Ja, en je gaat gewoon boodschappen doen voor je avondeten en je ritst alles eruit en dan kijk je wat je hebt veroorzaakt en denk je, is dat nou echt nodig? Ja. Ja. Waarom? Worden die worteltjes zo vies? Wordt mijn paprika goor? Je wast het, je kookt het. Het zijn eigenlijk allemaal hele goede vragen. Daar gaan we denk ik zo ook wel een antwoord op vinden. Wendy, ben je eigenlijk ook zo bewust bezig met je afval? Je kunt niet deze baan doen en daar niet bewust mee zijn. Nee, ik had stiekem gehoopt dat je dan nu nee zou zeggen... dat je daarop kon pakken, maar dat gaat natuurlijk. Nee. Oh, maar er zijn best... Ik ben ook gewoon mens. Dus er zijn genoeg dingen waar je me op zou kunnen pakken... als je dat zou willen. Ja. Tot verdriet van mijn twee puberdochters... ben ik daar heel veel mee bezig. Ja. Wat niet wil zeggen dat ik alleen maar goede keuzes maak. Nee. Maar, ik denk dat bewustwording wel... daar begint het. Als je het op inwonerniveau, op persoonlijk niveau bekijkt. Want 514 kilo per persoon... dat levert dus 9 miljard kilo afval per jaar in Nederland op. Alleen van huishoudens. 9 miljard kilo? Dus dat is vergeleken... we hebben nog wel wat te doen met elkaar. Ja. Dus we zouden het ook als een mooie wedstrijd met elkaar kunnen zien... om dat te verminderen. Ja. En daar hebben inderdaad ook producenten een belangrijke rol in. Want inderdaad, overal zit verpakking om tegenwoordig. Ja. Maar nog los van de verpakking, het gaat ook over elektronica. Als je nu... overal zit een batterij in. Alles is elektronica, maar het is ook ontworpen om op korte termijn stuk te gaan. Als je kijkt naar kleding, textiel, 3 keer wassen. Althans, van bepaalde merken die niet zo heel veel gekost hebben. En het valt uit elkaar. Ja, moet je weer een nieuw t-shirt kopen, meer afval. Weer een nieuw t-shirt kopen, ja. Dus het gaat om alle... dingen die we gebruiken. Laten we daar snel over doorpraten. Zit je nu te luisteren aan de andere kant van de radio... en heb je vragen, stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, Wendy, ik zit nog steeds met die 9 miljard in mijn hoofd. 9 miljard kilo. Ja. Ja, goed zo, zeg je ook. Maar is dat veel? Het zegt me ook niks, dat getal. Waar moet ik aan denken? Het is heel veel. Ik moet zeggen, het zijn zoveel nullen dat het mij dan ook duizelt. Hè? Dus voor een deel is het gevaar dat je dan een soort van afhaakt in je hoofd. Mm. Maar sinds ik deze baan doe, ben ik al ontzettend veel op een overslagplekken geweest... waar dan al dat afval ligt. Mm. En de eerste paar weken vroeg ik dan, van hoeveel weken is deze berg dan? En dan keken de mannen me wat glazig aan en die zeiden, dit is van gisteren. Soms helpt het ook gewoon om de bergen te zien... En daar recyclen we ons niet uit. Hè. Dus we zijn in Nederland ook heel erg goed in gescheiden inzamelen. Bijna 70% van al ons huishoudelijk afval leveren we netjes gescheiden in. Dus dat doen we hartstikke goed. Maar niet alles is goed recyclebaar. En vanuit de productie komen er steeds meer producten... die ook steeds kortere levensduur hebben. Dus we groeien daarin dan aan de andere kant ook weer. Het zijn hoge aantallen. We komen er ook nooit helemaal vanaf. Maar het zou wel mooi zijn als we daar een flinke deuk in gaan slaan. Ja. En ik denk dat het echt helpt omdat ook de spelregels van onze economie... die zijn niet gericht op minder. Die zijn echt gericht op wegwerp. En we zien heel veel... bedrijven, ondernemers die zeggen... we gaan ons hier de schouders onder zetten, we gaan iets anders doen. En die worden eigenlijk benadeeld... omdat je ook belastingtechnisch voordelen hebt... als je nieuwe grondstoffen gebruikt, als je nieuwe producten maakt. Dus ons systeem is er eigenlijk helemaal niet op ingericht... om minder afval te produceren, nee, wil je zeggen? Nee, absoluut niet. Dus dat is een van de belangrijke dingen die niet alleen wij hebben. We hebben dat ook niet eens bedacht. Maar er zijn allemaal slimme mensen die ook werken bij de PwC's... de KPMG's, de EY's van deze wereld. Ja, al die consultancybureaus. Ook een heel aantal oud-politici. Bijvoorbeeld het X-Tex-project. Wat zegt, je zult echt andere economische spelregels moeten maken... waarin je zegt, we gaan nieuwe grondstoffen duurder maken. Ja. We gaan arbeid goedkoper maken, dus minder belasten. Dan wordt repareren veel aantrekkelijker. En dan wordt nieuwkopen veel duurder. En dan beloon je ook het goede gedrag. En dan wordt het ook voor consumenten weer wat leuker. Ja, jij bent Emily bezig met toch ook met die zero waste lifestyle, zeg ik het zo goed eigenlijk. Hè? Ja. Ja. En dat doe je dan op persoonlijk vlak. Hoe kijk jij dan naar zeg maar zulke systematische veranderingen? Waar ligt volgens jou de oplossing? Bij het individu of het systeem? Ja, ik zou dan heel graag inderdaad willen zeggen bij het individu. Ja. Maar dat klopt natuurlijk niet. Want het moet van meerdere kanten komen. Ja. Het moet het moet uit de overheid komen. Het moet uit de bedrijven komen. De producenten. Mm. Het is niet alleen maar één persoon. Het is alleen wel zo dat als die ene persoon kan natuurlijk wel heel veel veranderen. Want als jij op persoonlijk niveau iets verandert in je leven... dan ga je dat misschien ook toepassen op je werk. Ja. Dan ga je anders nadenken over misschien wat je ontwikkelt. Maar... het is niet genoeg. Nee. Hetzelfde met klimaatverandering. Je kan er niet alleen maar denken van... goed milieu begint bij jezelf. Nou, dan houdt het toch wel een klein beetje op. Ja. Want als jij ook als individu heel erg het gevoel hebt... van ik doe heel erg mijn best, maar de rest gaat niet mee... ja. Dan werkt het ook een beetje averechts. Maar ik geloof wel inderdaad dat je als individu heel veel kan bereiken, omdat je gewoon, doordat je zelf verandert, ook andere mensen weer inspireert. Ja. Ja, merk je dat ook in jouw omgeving? Dat je Zeker. Andere mensen inspireert tot het gebruiken van minder... Ik zeg de hele tijd gebruiken van minder afval of produceren van minder afval. Hoe noemen we dat eigenlijk? Ja. Afval is toch een soort restproduct. Nee, je veroorzaakt afval. Ja, veroorzaakt afval. Maar merk je in je omgeving dat mensen het minder veroorzaken? Ja, en ook minder gek vinden. Want 10 jaar geleden, toen ik dit project begon, was het echt best wel een beetje raar en nieuw. Ja. En waar heb je het over? Maar als ik kijk hoe vaak afval behandeld wordt in het nieuws, of dat er wetten zijn gekomen tegen verspilling, of als het gaat om statiegeld, het is niet meer een gek onderwerp. Nee. En iedereen is zich denk ik wel heel erg bewust van het feit dat we een probleem hebben. Alleen nu is het meer dat je denkt van oké, nu moet ook echt actie komen. Ja, ik zie Wendy twijfelend kijken. Ja, want het is ook wel een beetje wie je het vraagt. Ik ben het er wel mee eens dat het gros van de Nederlanders willen het graag goed doen, hè, bij het weggooien van afval. Dat is iets anders dan dat ze zich al heel bewust zijn dat ze het aan de voorkant met hun gedrag veroorzaken. Ja. Maar ik denk ook vooral dat het er wel mee... Je moet het ook kunnen betalen. Op dit moment is als je echt circulair wil leven... Ontzettend duur. Is duur. Ja. Een voorbeeld, ik heb een trui aan die is gemaakt volledig van herbruikt garen. Maar dat wordt allemaal in Nederland gedaan, hartstikke duurzaam. Daar wordt het ook duur van. Ja. Broek, idem dito, is gemaakt van hergebruikt garen. Ja, dat is niet de broek die je als bijstandsmoeder voor je kinderen kunt kopen. Zelfs niet als je maar 1 broek per jaar zou kopen. Nee. Of je gaat naar de kringloop, dat kan natuurlijk ook. Je kunt zeker ook naar de kringloop, maar heel veel... als je het door je hele consumptiegedrag heen zou verwerken... Dan is duurzaam leven nu niet voor iedereen betaalbaar. En heel veel mensen hebben zoveel zorgen dat ze hier ook niet aan toekomen. Nee. Dus dat maakt wel dat ik denk dat je ook op systemisch niveau... Precies. Dus op het systeem, het goede gedrag moet goedkoper worden. Ja, dus een groot deel van die oplossing ligt dan toch echt bij het systeem. Weliswaar is het individu daar... Mijn overtuiging van wel. Ja. Voordat we daar wat dieper op ingaan, want daar gaat die petitie natuurlijk ook vooral over. Even voor de mensen die nu zitten te luisteren. We hebben het deze ochtend over afval. Hoe wordt afval op dit moment verwerkt in Nederland? Als we met de zak naar de bak lopen, wat gebeurt er daarna mee? Ja, dat hangt er erg vanaf wat er in de zak zit. Hè. Dus op het moment dat je het netjes apart hebt ingeleverd... Mm-hmm. Dat kan papier of textiel zijn, of je etensresten of je tuinresten... Dan wordt er over het algemeen gaat dat naar een verwerker die daar weer iets moois van probeert te maken. Zeker bij textiel, daar kunnen we echt nog heel veel beter afdanken. Alles wat je in de restafvalzak gooit, gaat de oven in. Dus dat wordt energie, maar verder helemaal niets. Dus we hebben daar nog wel wat in te doen. Want 55% van alle kleding en gordijnen en sokken die we afdanken, die gaat nu nog in het restafval. Ja, en die moeten dus eigenlijk in die textielcontainer. Die moeten in de textielcontainer, zelfs als er gaten in zitten, of als het een oude overleden plusje knuffel is. Mm-hmm. Dan kunnen dat weer garen worden waar we iets van maken. Bijvoorbeeld nieuw textiel kun je daarvan maken. En ook wel andere dingen. Plastic, dus de verpakkingen, als je die apart inlevert, die worden ook weer gerecycled. Dat kan nog veel beter. Maar zolang wij het goed apart inleveren, wordt daar of weer nieuw plastic van gemaakt. Of misschien laagwaardiger plastic van gemaakt. Maar daar wordt in ieder geval iets van gemaakt. Van al je etensresten en tuinresten maken we compost. Maken we ook biogas van, allebei. Dus dat gaat weer terug het land op. Dus dat gaat weer terug de keten in. Dus dat is echt heel belangrijk. Ook daarvan zit 30% van ons restafval is nog etensresten. Dus daar hebben we echt nog heel veel te winnen. Zo kan ik per stroom... ik weet niet of de luisteraars dan nu in slaap vallen. Ja, die worden dan helemaal dol van alle stroom. Alles wat je bron, aan de bron scheidt, ook op de milieustraat, batterijen, daar halen we de metalen weer uit. Het is, maar gaat het dan, als ik het verhaal zo hoor, dan gaat het uiteindelijk omdat we ons afval gewoon goed scheiden? Nee, dat is ook heel erg belangrijk. Mm. Maar we recyclen ons niet een circulaire en duurzame wereld in. Ja. Als we nu kijken naar hoe het gerecycled wordt en wat je er weer van kan maken, je hebt altijd verlies. Ja. Je hebt, zoals mijn buurvrouw zegt ook, dat het naar beneden wordt gerecycled. Hè? Oftewel, je maakt van plastic een bermpaaltje. Precies. Nou, dat is eigenlijk uitstel van executie, want als dat bermpaaltje op is, dan wordt het alsnog verbrand. Je kunt het ook recyclen in dingen die wel wat langer meegaan, maar je hebt altijd verlies. Mm-hmm. Dus er zal altijd weer nieuwe grondstoffen bij moeten. En op dit moment zien we dat het aantal grondstoffen wat we in Nederland gebruiken gigantisch aan het toenemen is, omdat we steeds meer consumeren. Ja. Dus alleen goed scheiden is niet genoeg. Ja, nou ja, jullie gaan dus een petitie aanbieden aan de overheid. Die werken ook aan een, ze hebben zelfs een nationaal programma, las ik net, om toe te werken naar een circulaire economie in 2050. Ja. Emily, hoe ziet zo'n circulaire economie er eigenlijk uit? Ja, het is vooral dat inderdaad die reststroom of die afvalstroom niet naar beneden gaat, zoals wat je net hebt uitgelegd, maar dat het zeg maar weer terug in de stroom komt. Ja. Dus dat alles weer hergebruikt wordt. Dus niks gaat verloren. Dus kleding maak je weer van oude kleding. Dus garen worden weer gemaakt. Alles wat je gebruikt in het dagelijks leven kun je daarna weer een nieuw leven geven. Mm-hmm. Dus je moet heel erg kijken naar hergebruik. Dat is echt het allerbelangrijkste. Ja, en betekent dat dan ook dat we in 2050, want dat is dan het doel van onze overheid, dat we dan in 2050 ook geen afval meer hebben? Ja, dat is het doel. Maar zoals het nu gaat, gaan we dat niet halen. Nee, totaal niet. Nee. Maar wat is totaal niet? Waar moet ik aan denken? Ik heb de cijfers daarvan niet. Heb jij die, Wendy, toevallig? Nee, omdat dat gaat over zo verschrikkelijk veel stromen dat ik dan heel veel cijfers zou moeten hebben. Maar okay, er zijn allemaal planbureaus en onderzoeksbureaus die al berekend hebben dat als we niet meer gaan doen dan dit, we het niet gaan halen. En het tussendoel is 2030, dat we dan voor de helft circulair zijn. Mm-hmm. Op hoeveel zitten we nu eigenlijk? Als je kijkt naar de circularity gap, dan is die nog heel groot. Dan zijn we nu ongeveer... Maar dat zijn allemaal cijfers die je niet zo moet vergelijken. We zijn er nog lang niet. Nog lang niet. Nee. Dat is de conclusie. Maar we zijn er nog lang niet. Nou, je hebt net uitgelegd waardoor dat dan ongeveer komt. Doet de overheid genoeg, vinden jullie, Emily? Ik vind van niet. Nee. En natuurlijk, de burger is natuurlijk ook heel erg belangrijk dat hij wat gaat doen. Mm-hmm. Maar er zijn veel meer dingen die geregeld kunnen worden. En ook veel sneller. Als je kijkt bijvoorbeeld naar statiegeld. Dat is een heel goed idee. Alleen het heeft ontzettend lang geduurd voordat er een keertje doorkwam. Ja. Dat er bijvoorbeeld blikjes met statiegeld was dit jaar, was in 2023, hè? Ja, maar dat was echt volgens mij... misschien wel 5 jaar heeft dat geduurd voordat het eindelijk een keer er doorheen kwam. Ja. En statiegeld is een fantastisch voorbeeld om dingen weer opnieuw te hergebruiken. En dat zou je veel meer kunnen toepassen op heel veel producten. Waarom alleen maar op bijvoorbeeld inderdaad een blikje of een flesje bier? Maar dat statiegeld op shampooflessen, ik zeg maar wat. Ik zeg maar wat, ja, maakt niet uit. Ja hoor, laat het maar gewoon weer hergebruiken. Niet gelijk kopen en weggooien, daar moeten we vanaf. Ja, jullie dienen dus vandaag die petitie in bij de Tweede Kamer. Ik vraag me wel af, ik vind het niet bijster moeilijk klinken, zulke maatregelen. Waarom wordt het niet al lang gedaan, Wendy? Nou, omdat het wel ingrijpt in alle regelgeving en wetten die we hebben. En er ook hard op wordt gedacht, moeten we dat dan nu op nationaal niveau doen? Moet dat niet op Europees niveau? In hoeverre beperken we dan de marktwerking in Nederland? Hoezo? Hoezo zouden we die beperken? Op het moment dat je zegt in Nederland mag je bijvoorbeeld bepaalde zaken niet meer verkopen, maar in de rest van Europa wel. Dan vinden de Nederlandse bedrijven dat niet leuk, omdat ze een concurrentienadeel hebben ten opzichte van andere landen. En dus is de stellingname van onze Rijksoverheid: het beste doen we dat in Europees verband. Wat ik overigens met ze eens ben. Tegelijkertijd, als het op Europees niveau niet snel genoeg gaat, dan er zijn ook genoeg voorbeelden waar we in Nederland wel al eigen regels hebben. Als het gaat over voedselveiligheid, dan kan het wel aan de grens. En als het gaat over concurrentievoor- en nadelen, dan vinden we dat toch liever Europees. Voor allebei is wat te zeggen. Maar ik kan me natuurlijk wel goed voorstellen dat als je dit niet Europees regelt, die stromen van die afvalstromen zijn natuurlijk, die stoppen niet bij onze grens. Nee, maar het consumptiegedrag van je eigen inwoners kun je daarmee wel sturen. Okay. En je eigen belastingstelsel kun je natuurlijk in Nederland best wel aanpassen. We hebben elk land heeft zijn eigen belastingstelsel. Mm-hmm. Dus in het ideale geval gaan we in heel Europa toe naar het belasten van primaire grondstoffen en het minder belasten van arbeid. Maar ja, je kan daar prima ook in Nederland alvast mee beginnen of de bewegingen op inzetten. We hebben ook in Nederland wel subsidie gehad voor elektrische auto's en in de buurlanden niet. Dus het is ook een beetje willekeurig wanneer we ineens zeggen dit moet Europees en wanneer. En dit moet in die zin is het ook gewoon een keuze van de overheid. En als de wil er is, dan kan het dus, wil je zeggen. Ja, en dat zal best consequenties hebben. Dan is het inderdaad de politieke vraag of je die ervoor over hebt. Nog even, want je zei net, de overheid doet die genoeg? Ja, de overheid bestaat volgens mij niet, hè? Als ik kijk naar het ministerie wat hier de verantwoordelijkheid voor draagt van infrastructuur en waterstaat. Daar zitten een aantal ambtenaren die weten donders goed wat er moet gebeuren. Die werken zich ook slag in de ronde. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, verdubbel dat aantal. Maar dit gaat echt ook over het ministerie van Financiën, over je belastingstelsel. Dit gaat ook over andere departementen, maar dit gaat ook over de Tweede Kamer. Dit gaat ook over het toekomstige kabinet. Dus er zijn natuurlijk allemaal lagen. Dit gaat ook over gemeenten, dat is ook de overheid. Die proberen hier steeds meer in te bewerkstelligen. Ik vind het een mooi voorbeeld, hè? Het is wel lekker praktisch. Er zijn gemeenten die nu, terug naar de luiers van mijn buurvrouw... Die nu een plasklas organiseren. Een plasklas. Ja, ik ga ervan uit dat alle luisteraars nu weer wakker zijn. maar we zijn in Nederland in heel veel dingen kampioen. En in een van de dingen waar we kampioen zijn... is het zo laat mogelijk zindelijk krijgen van onze kinderen. Mm-hmm. We zijn ter wereld zijn onze kinderen het minst zindelijk. En eigenlijk is het pas als ze naar de kleuterschool gaan... en de kleuterjuffen zeggen, het is wel genoeg, zorg dat het kind droog is... dat we onze kinderen leren om naar de wc te gaan. Ja. Nou, hoe eerder een kind zindelijk is... hoe minder luiers je gebruikt. Dus als je niet aan de wasbare wil, zorg dan in ieder geval dat het kind veel sneller zindelijk is. Met 2 jaar, 2,5 jaar is gemiddeld in de wereld. En wij zitten dus op 3,5, 4 jaar voordat ze zindelijk zijn. Dat scheelt echt heel veel. Waardoor komt dat dan? Omdat de babypilletjes erg droog blijven met wat we eromheen binden in Nederland. Ah oh ja. En dat klinkt een beetje onaardig. Ik wil niemand zeggen dat je je kind met de blaren op de billen moet laten lopen. Mm-hmm. Maar ja, je wordt pas zindelijk als kind op het moment dat het onprettig is... Ja. Dat het langs je benen loopt. Ja. Dus een plasklas is een van de dingen die gemeenten, onder andere gemeente Rotterdam, organiseren. Om kinderen sneller zindelijk te krijgen en daardoor de afvalberg... te verminderen. Want die luiers bij elkaar, dat is zowel babyluiers als incontinentiemateriaal van volwassenen, is 8% van ons restafval. Dus niet van al ons afval, maar het restafval wat verbrand wordt. En dat is gigantisch veel. Ja. Ja, begrijp ik. Ik wil nog even terug naar die petitie. En dan gaan we zo weer verder over de plasklas of over andere mooie initiatieven. Want in jullie actielijst staan 3 maatregelen waarmee jullie de spelregels van de huidige economie willen veranderen. We hebben net wel ongeveer gehoord wat er dan mis is met die huidige spelregels. Ja. Maar wat moet er dan veranderen? Wat ik net zei, het circulair belastingstelsel. En hoe ziet dat er precies uit? Dat ik dat even goed op mijn netvlies heb. Nou, wat dat precies betekent is dat je andere dingen belast. Nu in Nederland is arbeid is duur. Er zit heel veel belasting op. Werkgevers moeten daar heel veel voor betalen. Dus het is heel duur om een werknemer in dienst te nemen. Ja. Grondstoffen zijn heel goedkoop. Plastic gemaakt van olie, virgin plastic noemen we dat. Dus dat is van verse olie, zeg ik maar even, helemaal nieuw plastic. Spotgoedkoop. Op het moment dat je nu iets naar de schoenmaker brengt... of je wil je koffiezetter laten repareren... dan zijn de reparatiekosten heel duur. Omdat de persoon die dat moet doen, betaald moet worden per uur. En dat is dus heel kostbaar. Op het moment dat je dat veel goedkoper maakt... die persoon blijft net zoveel verdienen of meer. Maar je hebt er minder belasting die je daar als werkgever hoeft te betalen. Dan kun je dus makkelijker een reparatie aanbieden... en ook als consument betalen. En op het moment dat je die nieuwe radio veel duurder maakt... omdat daar kostbare metalen in zitten en dat je die juist belast... Dan toppel je zeg maar het evenwicht dat repareren ineens goedkoper wordt... En nieuw kopen duurder. Ja. Dan wordt het eigenlijk een bijna logische natuur. Dat je denkt, nou, ga eerst eens even kijken of de schoenmaker of de reparateur hier nog iets van kan maken. Nieuw kopen is duurder. Ja, ja. Emily, wat repareer jij wat andere mensen nieuw zouden kopen? Ja, schoenen is inderdaad een goed voorbeeld. Maar met elektronica heb ik dat bijvoorbeeld ook een probleem. Ik ben zelf niet zo technisch. Ik ben opgeleid om verpleegkundige te zijn. Ja. Dus ik merk wel inderdaad dat als er bij mij iets stuk is... dan vind ik dat heel vervelend. Want ik zou niet weten hoe ik dat moet repareren of waar je naartoe moet gaan. Ja. En soms heb je wel eens van die plekken waar je naartoe kunt gaan. Van die repaircafés, toch? Repaircafés en zo, maar dat moet ook maar net op dat moment aanwezig zijn. Dus ja, naast het repareren, spullen zijn gewoon spotgoedkoop. Ja. En daar moet je echt vanaf. Dat is eigenlijk de kern, hè? Ja, het is gewoon te goedkoop. En vroeger deed je met alles heel erg lang. Ja. Inderdaad, kleding, schoenen, maar ook gewoon spullen. Je deed gewoon heel erg lang met bepaalde producten in je huis. En je ging echt niet zomaar even wat nieuws kopen. alles was er ook op gemaakt, hè, dat het lang meekomt. Robuust, alles deed het gewoon langer en beter. En nu heb je ook echt het gevoel, als je iets nieuw koopt, dat het gewoon al half uit elkaar valt als je ernaar kijkt. Ja. En ik had bijvoorbeeld ook met mijn kinderen, want het is vooral met kinderen dat ik het heel erg moeilijk soms vind. Voor mezelf eigenlijk niet. Bijvoorbeeld naar een kermis gaan. En dan weet je al van tevoren, als ze dan ergens van die spelletjes willen gaan doen, dan krijgen ze een cadeautje. Dat is echt gewoon verschrikkelijk, want het valt gewoon uit elkaar na een paar dagen. En ik had mijn zoontje toen nog gewaarschuwd van, ja, je mag wel zo'n cadeautje uitkiezen, maar weet wel, dit gaat kapot. Ja. En dan ben je verdrietig. En ja hoor, 3 dagen later, dat is zo'n leuk soort met van schietspelletje dingetje. Volgens mij was het pijl en boog of zo. En inderdaad, het brak gewoon. Helemaal verdrietig. Maar hij heeft wel op dat moment goed zijn les geleerd. Want daarna gingen we ook een keer ergens naartoe. En toen zei ik, nee, doe maar niet. Ga maar niet je geld uitgeven, je zakgeld aan dat. Want weet je nog, de vorige keer, het was gelijk kapot. Dus we hebben iets anders gekocht. Waarvan we zeker wisten dat het lang mee zou gaan. Ja. Maar daar begint gewoon natuurlijk ook een bepaalde vorm van bewustzijn dan. Ja. Ja. Ja, zeker. Maar het is heel verleidelijk. Zeker voor kinderen. En nu zijn ze echt een beetje pubers bij mij thuis. Ja. En ze willen heel graag dit en dat. En alles wordt helemaal mooi gemaakt. En van glitters tot, als je alleen al gewoon de winkels binnenloopt. Ze willen zo graag al die spullen kopen, maar hebben geen idee van waar het vandaan komt. De grondstoffen, waar die allemaal vandaan komen. Mm. En het is heel schadelijk voor het milieu. Ja. Is daar dan ook een rol weggelegd voor het onderwijs? Omdat bewustzijn, met name bij kinderen dan natuurlijk. Ja, zeker. En dat wordt denk ik ook veel meer gedaan dan vroeger. Ja. Wij hadden het volgens mij alleen maar over de zure regen. De ozonlaag. En dat was het dan ongeveer. Ja. En nu heb je wel echt, ze gaan met kinderen zwerfafval oppakken. Mm-hmm. Of prikken. En er wordt veel meer gedaan, maar dat zou nog veel meer gedaan moeten worden. Ja. Laten we even naar vragen gaan van mensen die aan de andere kant van de radio zitten te luisteren. Sowieso, als je aan het luisteren bent en heb je vragen, je mag ze altijd blijven stellen in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Ja, er komen hartstikke veel leuke vragen binnen in de NPO Radio 1-app. Jan die heeft een kleine vraag, zo zegt hij zelf. Ik dacht dat supermarkten een afspraak hadden gemaakt dat er minder plastic zou gaan worden gebruikt. Maar waarom wordt er dan nog steeds zoveel plastic gebruikt door supermarkten, bijvoorbeeld flessen frisdrank, die per 6 flessen dan weer in extra plastic zitten? Weet jij dat, Emily? Nee, geen. Nee? Weet jij dat, Wendy? Nou, het is een hele goede vraag. Supermarkten die vinden dat ze daar inderdaad op in moeten zetten. En voor een deel doen ze dat ook voor de producten die ze zelf produceren. Mm-hmm. Maar het gros van de dingen die ze verkopen komt gewoon van andere producenten. Hè? Oftewel, als je een Coca-Cola fles wordt, is niet iets wat de Albert Heijn of de Lidl kan beïnvloeden, vinden ze zelf. Nee. Dus al met al komt er meer plastic vrij dan minder, ondanks het feit ook dat al ze willen supermarkten dat het minder wordt. Ook al zeggen supermarkten dat ze willen dat minder wordt. Ja. Oké. Okay. Dat is dan de bittere realiteit eigenlijk. Zeker. Waarbij ik niet wil zeggen dat ze niets doen. Hè? Dus we zien inderdaad dat vlees beter verpakt wordt in kleinere zakjes. Dat je bij de groente- en de fruitafdeling nu zelf zakjes mee kan nemen. Mm-hmm. Dat er bij de kassa nu dat je moet betalen voor je tas. Dus er zijn best wel initiatieven. Maar we zijn er nog lang niet. En het mag wel een tandje sneller her en der. Ja. Ook de hervulbare zaken, nou, dat wordt dan geoefend. En daar moeten wij als consumenten ook ietsje harder op gaan lopen. Want voor een supermarkt geldt wel, als ze er geen geld mee kunnen verdienen, dan stoppen ze er weer mee. Ja, en dan is het incentive, zoals we dat dan zo mooi noemen, natuurlijk helemaal weg. Ja, ik denk ook dat een financiële prikkel is dan ook heel erg belangrijk. Ja. Stel dat je shampoo kunt kopen in een supermarkt. En je kunt kiezen tussen ene die verpakt is en de andere kun je zelf je eigen fles hervullen. Gewoon met een soort pompsysteem. En je maakt dat ietsjes goedkoper. Dan denk ik dat er wel heel veel mensen zijn die dat wel heel interessant vinden. Mm. Maar dat is nu ook niet zo tegenwoordig. Ja, waarbij ik zou ervoor gaan, laten we het überhaupt niet meer in een fles doen. Nee, sowieso. Maar laten we met dat is dan nog een stap verder. Hoef je niet meer in plastic te verpakken. Ja. Dus het is in die zin ook wel grappig dat we 30 jaar geleden wasten we met poeder. Ik voel me wel enorm oud worden als ik al dit soort vroeger woorden gebruik. Maar, en daar hebben we toen van bedacht, nou, het is eigenlijk veel prettiger voor de consument als we het water er in de fabriek alvast bij doen. Mm-hmm. Maar dan heb je plastic nodig om het te verpakken. Ja. Vervolgens slepen we dat water de hele wereld over en hebben we daarna een plastic afvalberg. Ja. Op het moment dat je teruggaat naar poeder, Of tegenwoordig heb je ook van die velletjes die door de brievenbus gewoon kunnen in een pakje waar je de hele maand mee wast. Heb je helemaal geen plastic verpakking meer nodig. Ja. Dus alles de reiniger. Intelligentie zit voor een deel. Hè. De supermarkten zijn een belangrijke partner in die keten. En net werd gevraagd, kun je zelf heel veel doen? Ja en nee. Het moet ook wel voorhanden zijn. En je moet er ook wel de lol in hebben om dat allemaal uit te gaan vogelen. Ja. Het wordt soms ook voor de consument heel erg moeilijk gemaakt. Wil je eigenlijk. Ik heb het allemaal voor je uitgevogeld. Ik vind ook wel dat producenten hier een veel belangrijkere rol in pakken. Ja. Zodat je als consument niet al die afwegingen voor het schap zelf hoeft te maken. Ja, en daarin zien we gewoon dat het niet vanzelf gaat. Dus daar heb je gewoon dwingende wet en regelgeving voor nodig. Maar dat is grappig, want Diana Kort, vaste luisteraar van dit programma, die vraagt op dit moment in de NPO Radio 1 app. Daar waren een tijd terug initiatieven met een winkel zonder verpakking. Helaas hebben die het niet gered. Ja. Wat is nodig om ze levensvatbaar te maken? Nou ja, dat betekent dus dat je inderdaad dat goedkoper moet maken. Het is nu duurder. Dus die shampoo bar is bijna duurder dan het in een plastic flesje zetten. Dus je zult producenten moeten dwingen om zich beter te gedragen. Want we hebben nu producenten die daar ook om smeken. Die zeggen, ja, als ik het op een duurzamere manier doe, wordt mijn product duurder. En verkoop ik het minder goed. Dus ik heb een nadeel als producent van duurzamere producten ten opzichte van de goedkope rommel. Ja, en als je dat niet aanpast op Rijks- of Europees niveau, dan blijft dat altijd een achterhoede. Is dat ook waar die petitie op is ingericht? Dat ook dit soort structuren gaan veranderen? Dit gaat echt over het ontwerp van producten. Het is wel iets waar wij ons als NVRD heel erg druk over maken. Dat je aan de voorkant dwingt om te ontwerpen op langere levensduur, reparatiemogelijkheid en hergebruik. Dus ja, daar gaat de petitie voor een deel ook over. Maar dit zit ook wel op de regels die je producenten oplegt. Ja. Voor de producten die je hier verkoopt. Ja, duidelijk. Raisha vraagt nog in de app van NPO Radio 1. Waarom kost restafval weggooien op sommige plekken geld en op andere plekken niet? Weet jij dat, Emily? Ja, is per gemeente, denk ik, verschillend. Ja, gemeente maakt daar een keuze in. Op het moment dat je moet betalen voor je restafval, weten we dat dat ertoe leidt dat mensen beter gaan scheiden. Ja. En in sommige gemeenten vinden ze dat een goed instrument. En sommige gemeenten hebben dat nog niet ingevoerd. Ik denk dat we over een tijdje zullen zien dat dat in elke gemeente op de een of andere manier wel zo is. En ik zou je willen oproepen, het is niet zozeer dat je moet betalen voor je restafval. Je wordt juist ontlast van betalen op je gescheiden grondstoffen. Dus het is eigenlijk een beloning. Voor alles wat je scheidt, hoef je niet te betalen. Ja. En alleen voor het restafval, wat ook een verbrandingsoven ingaat. En die kosten die worden elk jaar hoger. Om ons met z'n allen te motiveren zo min mogelijk te verbranden. Daar moet je als inwoner voor betalen. Maar de rest wordt, als het goed is, zo goed mogelijk en zo vaak mogelijk bij je thuis. Maar dit heeft dan ook weer te maken met framing. Want Raisha die heeft dus wel het gevoel alsof ze betaalt voor haar afval. In plaats van dat het een beloning is omdat ze korting krijgt of niet hoeft te betalen voor het andere afval. Ja, dat klopt. Daar ligt dan ook een taak bij de gemeente om dat goed te communiceren. Ja. Ben ik het ook helemaal mee eens. Daar hebben we ook nog wel wat te doen met elkaar in de communicatie. Ja. Zit je te luisteren? Heb je vragen? We komen er straks nog een keer op. Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ja, dan even iets heel anders. Vandaag stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen. In oktober had ik het er hier in Vroeg nog over met Sanne de Boer, energie-expert bij de Rabobank. En al sinds 2017 wordt gesproken over de afbouw van die salderingsregeling. De regeling maakt de aanschaf van de zonnepanelen aantrekkelijk. Huishoudens en kleine bedrijven die zelf geproduceerde elektriciteit op dat moment niet gebruiken, kunnen het op die manier terugleveren aan het elektriciteitsnet en wegstrepen tegen hun eigen verbruik. Nou, het is nog niet duidelijk of de wet van demissionair klimaatminister Rob Jette het gaat redden. Nou ja, wel een toepasselijk nummer. Lord met Solar Power. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. I can't make it. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Make the boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried. It's over. It's a new state of mind. Are you coming, my baby? Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, I'll tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Think three times when you feel it kicking in that met Solar Power hoorde hier op NPO Radio 1. Je luistert naar Vroeg van dinsdag 13 februari. Een hele goede morgen. Het is opmerkelijk dat de gemiddelde Nederlander jaarlijks zo'n 514 kilo afval genereert, terwijl de overheid zich richt op een circulaire economie in 2050. Dat kan en moet beter, vinden petitie-indieners die vandaag naar de Tweede Kamer gaan. De vraag is, wat kan en moet de overheid volgens hen doen en hoe kun je zelf je steentje bijdragen? Ik praat erover hier in Vroeg met de Zero Waste expert Emily Jane Townley en Wendy de Wild, directeur van afvalbranchevereniging NVAD. En ik zei het net ook al, als je vragen hebt en je zit te luisteren aan de andere kant van de radio, stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, Emily, Wendy die haalde net al het voorbeeld aan van de luiers. Dat we daar toch een hoop op kunnen besparen. Als we in ieder geval kinderen eerder zinnelijk worden, of we luiers gebruiken die we eigenlijk kunnen hergebruiken. Wat zijn nog meer uitdagingen waar je bij kinderen achterkomt als het gaat om afval? Want dat is toch ook wel een belangrijk punt in jullie petitie. Oh, sorry, ik heb je nog niet overgezet. Nu wel, ja. die luiers, dat is inderdaad sowieso nummer 1 om mee te beginnen. Ja. Ik merkte zelf ook thuis dat het enorm verschil was. Met 2 jaar en 2 maanden was hij al helemaal zindelijk, dus dat was heel fijn. Mm. Maar speelgoed is met kinderen ook echt een ding. Als je ziet hoeveel kinderen, of hoeveel speelgoed kinderen krijgen, dat is echt enorm. En daar heb ik toen ook heel veel aan gedaan. Dus door bijvoorbeeld heel veel tweedehands speelgoed naar binnen te krijgen. Ja. Dus hele grote Lego-dozen of Duplo-dozen in het begin, als ze nog klein zijn, dat ging echt gewoon helemaal door de familie heen, van kind naar kind. En je hoeft ook niet van tevoren te denken van, dat arme kind krijgt tweedehands speelgoed. Want dat kind is heel erg gelukkig daarmee. Ja. Die merken dat niet eens. Het wordt gewoon leuk ingepakt. En mijn zoon had ook bijvoorbeeld een keertje iets heel moois gemaakt van Lego voor een vriendje van hem. En er zat natuurlijk geen instructieboekje bij. Er zat niet zo'n mooie verpakking omheen. Maar hij had zelf iets heel moois gemaakt. Een soort spaceship had hij gemaakt. Ja. En dat aan dat kindje gegeven. En ik was heel benieuwd hoe hij daarop zou reageren. Want ja, er zit inderdaad helemaal geen, ja, wat je normaal gesproken krijgt. Ja, zo'n bouwpakket. En dat je dan weet, oh, in stap 16 moet ik dit blokje zoeken. Ja, inderdaad. Zeg maar. Ja. Maar dat kind was echt zielsgelukkig. Die keek hem echt aan van, oh, heb je dit voor mij gemaakt? Ja. Weet je wel, dus kinderen hebben veel minder nodig dan je denkt. Ja, maar tegelijkertijd, want ik krijg dan ook meteen een vooroordeel in mijn hoofd, omdat ik dat herken uit mijn eigen jeugd, dat ik dan rondom mijn verjaardag of rondom Sinterklaas, weet je wel, dan had je die boeken of die boekjes die de reclamefolders van de speelgoedwinkel. Dat was toch ook wel, dat was echt een ding. Daar wilde je dan echt helemaal doorheen. Ja, dat weet ik nog heel goed, ja. Ja, maar dat is dus in principe ook toch een soort van onderdeel van de opvoeding, dat we dat misschien dan ook maar weg moeten laten. Ja, ik ben altijd blij als dat ding niet op de mat ligt. Ja. Maar ja, jij hebt ook een nee-nee-sticker, neem ik aan. Ja. Ja. En wat zijn andere, jij noemt speelgoed, zijn er nog andere uitdagingen wat betreft kinderen en afval, Wendy? Ja, kleding. Maar ook voedselverspillingen. Vergis je niet, voedselverspillingen levert ook wel een enorme impact op de wereld. En ik weet nog wel, toen mijn kinderen klein waren, dat je er alles aan doet om te zorgen dat ze doorslapen en dat ze goed eten. En dan lusten ze dit niet. Ik moet het wel zeggen dat ik toen wel meer afval had, inderdaad, alleen al daarom. Yeah. En ze groeien waar je bij staat. En ook wel in de baby spullen. Dan word je toch ook wel aangevreven dat je een slechte moeder bent als je een hergebruikt matrasje neerlegt en niet het allernieuwste van het allernieuwste om allerlei ellendige dingen te voorkomen. Ja. Daar kunnen we ons zeker ook nog wel. Met kinderen is het heel moeilijk besparen, vond ik ook. Ja. Zeker als je daarnaast ook gewoon werkt met z'n tweeën. Dus je hebt ook maar beperkte tijd en hersencapaciteit door alle korte nachten om je daar echt in te verdiepen, als ik zo teruggraaf in mijn... Ja, precies. We hebben het dan nu natuurlijk vooral over jongere kinderen. Ja. Je zei net al dat je twee dochters had. Ja. Krijg je die mee in de ontwikkeling naar minder afval? Nou nee, in heel beperkte mate maar. Dus die vinden mama vooral heel schattig en af en toe ook bloedirritant. Mm-hmm. Ik heb wel een aantal spelregels waarvan ik hoop dat een soort van zaadjes plant voor later. Tegelijkertijd, ze kopen heel veel op tweedehands plekken, ook online. En dat vindt die generatie hier volstrekt normaal. Dus wat wij, in ieder geval mijn generatie, heeft inderdaad zoiets van tweedehands, doen we ze daar niet mee tekort. Dat interesseert die tieners echt helemaal niks. Het gaat ze om dat ene paar schoenen of dat ene rokje. Dus tweedehands is al veel hipper. Daar. Het consumptiepatroon is natuurlijk nog wel vrij hoog. Maar ik heb met ze afgesproken dat bepaalde dingen, dus goedkope kleding of spullen en prularia uit China importeren, dat doen we niet. Ja. En ze krijgen van mij extra zakgeld of kleedgeld als ze iets kopen wat tweedehands is. Oh ja. En daar maken ze wel gebruik van. Maar om nou te zeggen dat ze daardoor minder naar de reguliere winkels gaan, nee. Maar ik hoop dat als ze over een paar jaar dat het wel normaler is geworden. Ja, dat gaat natuurlijk ook langzamer maar dan je wil. Tieners is dramatisch. Dus wat we ook wel zien, heel veel gemeenten die zetten ook programma's op om kinderen mee te nemen in bewustwording. En dat je dingen kunt repareren of goed moet inleveren. En dat doen ze in groep 7 en 8 van de basisschool. Mm-hmm. Dan zijn ze oud genoeg om het te snappen. En nog jong genoeg om naar je te luisteren. En daarna tussen 12 en 18 moet je de rit even uitzetten. En hopen dat alles wat je erin gestopt hebt er daarna uitkomt. Ja. Ik weet zeker dat mijn kinderen nu niet luisteren, dus ik kan dit veilig zeggen. Je kunt dit veilig zeggen. Het is allemaal wel terugluisterbaar via de NPO Radio 1. Hè? Maar goed, dat, daar komen we later dan wel op. We hebben het nu gehad over kleding. We hebben het gehad over het speelgoed, de luiers. Het is natuurlijk ook verpakkingen, waar we het in de supermarkt al over hadden. Nu zaten wij te lezen voor Coffee to Go of een afhaalmaaltijd. Moeten we sinds 1 juli 2023 ook extra geld betalen? Zit bijvoorbeeld staatsgeld op blikjes, flesjes. Zijn dat dan toch hoopvolle stappen in de goede richting, Emily? Ja, ik denk het wel, zeker. Hiermee geef je wel het signaal dat het anders moet. Ja. Wat mij betreft kan het wel wat strenger. Er zijn zoveel verpakkingen die ze gewoon, wat mij betreft, gewoon helemaal kunnen verbieden. Ze zijn gewoon puur zinloos. Ja. En hoe meer je dingen gaat verbieden, in het begin is dat natuurlijk een enorme weerstand, maar uiteindelijk wordt het ook wel gewoon geaccepteerd. Ik weet nog dat een aantal jaren geleden was dan de zakjes, de plastic zakjes in de winkel werden verboden. Echt iedereen helemaal in rep en roer, want het is allemaal belachelijk. En ja, nu zie je gewoon mensen gewoon met boodschappentassen naar de winkel gaan en is dat heel erg normaal geworden. Ja. Soms moet je er gewoon even doorheen. Gewoon even doorheen douwen, net als met kinderen inderdaad. Gewoon even streng zijn en daarna dan snappen ze ook echt wel waar het over gaat. Ja, maar tegelijkertijd denk ik ook wel, Heel veel mensen weten dit, dat afval een probleem is. Maar ze doen het niet. Volgens mij heet dat cognitieve dissonantie. Dat is een prachtig woord. Ja. Dat we het wel weten, maar het niet willen doen. Klopt. Maar hoe gaan we dat dan oplossen? Ja, door inderdaad gewoon bepaalde regels te hebben. Gewoon bepaalde dingen te verbieden. Ja. Ja. Dus dan komt het toch weer neer op die systeemveranderingen bij de overheid. Ja. Okay. Ja, want die bewustwording is er echt wel. Ja. Ja, dus alleen nu nog even die actie in die moet komen. Die petitie, dat is een soort begin van actie. Althans, laten we het dan hopen. Wat zijn de eerste stappen die er gezet moeten worden volgens jou, Wendy? Waar moeten we beginnen? Nou, met hele concrete doelen te stellen. En niet pas in 2050, maar binnen een paar jaar. En wat zijn die concrete doelen? Die concrete doelen is dat wij met een... en dat zijn percentages, die mag je van mij wijzigen. Maar dat we ook zeggen dat op een aantal stromen je moet stellen... we gaan de hoeveelheid verpakkingen verminderen met 25%. En dat doen we al in 2030. We gaan de hoeveelheid voedsel die we verspillen... met 50% terugbrengen in 2030. Dat is overigens een doelstelling die mondiaal is afgesproken... we gaan de hoeveelheid textiel die we op de markt brengen... dus die we in de winkels verkopen, terugbrengen met 20%. Nou, zo, op het moment dat je het zo concreet maakt... kun je daarna ook als overheid zeggen... welke maatregelen zijn daarvoor nodig... Mm-hmm. En welke partijen zijn daar ook voor nodig. Dus dan heb je het inderdaad ook over producenten. Wat breng je hier op de markt? En wat moet je daar minder in doen? Maar ook... hoe maak je voor bijvoorbeeld elektronica? Laten we elektronica echt niet vergeten als heel belangrijke grondstof... die we massaal aan het verspillen zijn. Borg dat het repareerbaar is. Als het niet te repareren is, mag je het gewoon niet verkopen. Je hebt al die percentages waarbij het dan minder wordt... waarbij we ons afval moeten verminderen. Staan er in die petitie ook concrete maatregelen... waar de overheid zich aan kan houden of waar de overheid over na kan denken? Ja, volgens mij is dit best concreet. Op het moment dat je zegt er moet minder textiel verkocht worden... dan heb je aan de voorkant die kraan al een beetje dichtgedraaid... waarvan ik zei, we staan nu te dweilen. En op momenten dat je ook stelt... apparaten moeten repareerbaar zijn. Anders mogen ze hier niet op de markt worden gebracht. Dan maak je het dus ook mogelijk dat er iets gerepareerd wordt... als het kapot gaat. Er zijn ook allerlei landen, volgens mij onder andere Frankrijk... die stelt, je moet de consument informeren... hoe lang is de levensduur van dit apparaat? En hoe goed is het repareerbaar? Want soms ziet iets er fantastisch uit... maar als het stuk gaat na een half jaar... je kan het niet openschroeven. Ja. Of je belt de producent en je zegt... joh, het is al stuk. Dan zegt hij, maar een nieuwe is goedkoper dan repareren. Dus koop maar een nieuwe. Ja. We repareren dit niet eens. Heb ik zelf een aantal keer meegemaakt. Dus dat zijn volgens mij hele concrete maatregelen... dat je echt stimuleert dat sommige dingen niet meer verkocht worden... en dat je er langer mee kan doen. Het klinkt eigenlijk ook best wel simpele maatregelen voor mij... Het klinkt heel simpel, maar je grijpt in, vindt onze politiek ook, op de vrije markt. En die is in Nederland best heilig. Mm-hmm. Nou ben ik ook helemaal niet voor Noord-Koreaanse toestanden. Maar we zien dat dit soort dingen vanuit de markt niet vanzelf gaat. Ja. Dus je zult eisen moeten stellen en dingen moeten verplichten. En dan volgt de markt vanzelf. Zeker. Laten we nog even naar vragen gaan van mensen die nu zitten te luisteren... naar NPO Radio 1, naar dit programma Vroeg. Heb je ze nog, dan heb je nu nog, laten we zeggen... een minuut om ze te stellen in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Ja, Leroy die vraagt, en eigenlijk sluit dat ook wel aan... op wat jij net zei, Wendy. Moeten we misschien een wet maken... dat er alleen nog maar kwaliteit geproduceerd en verkocht mag worden? Zou dat kunnen? Ja, dat zou kunnen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Maar ik vind het een goed idee van hem. Mm-hmm. Je moet dan wel natuurlijk definiëren... wat is dan kwaliteit en wie bepaalt dat, et cetera. En per productgroep. En dat is nog best wel een zoektocht. En doen we dat in Nederland of doen we dat in Europa? Maar ja, daar komt het wel op neer. Ja. We verkopen nu veel te veel troep. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, zo simpel is het, ja. Marcel, die vraagt... we hebben hier in mijn dorp afvalscheiding via Diftar. Je betaalt dan per afvalzak. Het was eerst 80 cent en nu al 1,80 euro. Dus hoe meer ik scheid, hoe meer ik betaal. Lekker motiverend dus. Als het goed is, betaalt hij vooral voor zijn restafval. Ja. En betaalt hij niet per zak gescheiden. Dus op het moment dat jij... GFT, dus je groenten inlevert, of je kleding, of je plastic, of je papier, ga ik ervan uit dat die niet betaalt. En de tarieven voor restafval gaan omhoog, omdat de Rijksoverheid, dat vinden we op zich heel goed, de tarieven voor verbranden ook omhoog gooit. Dus de gemeente betaalt gewoon meer. Van het restafval. Ja, dus je restafval wat verbrand moet worden, dat wordt voor de gemeente duurder en daarmee dus ook voor de inwoner. Ja. Ja, dus het wordt, ja, precies, het wordt dus gewoon doorgerekend. Dus als het goed is, betaalt hij alleen voor dat afval wat hij niet heeft gescheiden. Oké, nou dan hoop ik voor Marcel dat jij gelijk hebt. Emily Milo vraagt zich af, is zero waste leven duur? Het ligt eraan, maar ja, hoe je het bekijkt inderdaad en wat je ermee doet. Kleding bijvoorbeeld. Koop je hele ecologische verantwoorde kleding in een nieuwe winkel, dan is dat best heel erg duur. Ik ga bijvoorbeeld naar de tweedehands winkel of ik kijk op Marktplaats of Vinted en dat soort dingen. Dan is het spot goedkoop. Koop je hele dure schoonmaakproducten of hele dure verzorgingsproducten die allemaal ecologisch zijn, ben je ook best wel duur uit. Maak je het bijvoorbeeld zelf, dan is het weer spot goedkoop. Ja. Dus je eigen deodorant bijvoorbeeld maken, dat is echt dat kost bijna niks. Nee, je eigen deodorant maken? Ja, ja. Dat kan gewoon. Ja, dat is gewoon kokosolie met een beetje baking soda en maïzena. En dan roer je dat door elkaar en dan heb je echt een fantastisch idee. Oké. Okay. Dus het kan heel goedkoop, maar het kan dus ook heel erg duur. Ligt er maar aan waar je kijkt. Het ligt er echt aan per product waar je naar kijkt. Mm. Of je het zelf maakt. Inderdaad, ja. Of je iets repareert. Ga jij bijvoorbeeld op je verjaardag heel duur iets organiseren, dan kan een verjaardag heel duur worden. Maar je kan het ook zo spotgoedkoop maken als je dat je wil. Ja. Weet het, want er komt nu een vervolgvraag eigenlijk binnen van Bas. Van ja, waar moeten we dan zijn voor die overgang naar zo'n zero waste lifestyle? Waar kunnen we tips vinden? Op mijn blog en op mijn website staan ontzettend veel tips. Inderdaad, ook over hoe je bijvoorbeeld wasmiddel maakt of deodorant inderdaad. Ja, deodorant dus. Levenzonderafval.com, daar staat heel veel informatie op. Ja. Het is eigenlijk een verzameling van 10 jaar aan informatie over dit onderwerp. Ja. Ja, eigenlijk op zoveel verschillende onderwerpen kun je dan wat veranderen. Mm. En ik denk dat dat hele zero waste lifestyle is inderdaad een lifestyle qua... het gaat niet alleen om een paar verpakkingen bij de supermarkt waar je tegenaan loopt. Het is echt alles. Het is inderdaad een verjaardag. Het is met wat ga je met kerst doen? Zoveel dingen waar je aan kunt denken. Ja, en dan dat zijn dan vooral de individuele keuzes. Wendy, we hadden het net vooral over die overheidskeuzes. Waar ik dan nog wel als allerlaatst benieuwd naar ben, is wat hebben bedrijven op dit moment nodig die dus wel de wil hebben om te verduurzamen wat betreft afvalproductie of het veroorzaken van afval, zoals we dat dan moeten noemen. Wat hebben die bedrijven nodig van de overheid om die duurzaamheidsslag uiteindelijk echt te kunnen maken? Net te zorgen dat zij winstgevender kunnen zijn dan ze nu zijn. Mm-hmm. En dat hun concurrenten die troep produceren minder winstgevend zijn. Dus als je nu een koelkast maakt die heel erg lang meegaat, dan verkoop je hem 1 keer. En daarna gaat het als het goed is heel erg lang mee. Maar die is wel duurder. Terwijl je dat eigenlijk misschien andersom zou willen. Of nee, andersom. Je zou in ieder geval beloond willen worden voor het feit dat je iets produceert wat lang meegaat. Ja, dus ook als producent dat die de kosten lager kan houden, waardoor een consument ook eerder kiest voor een duurzaam alternatief. Ja, en je dus als producent kunt zeggen, nou ja, dan is mijn verdienmodel voor een deel in repareren en onderhouden. Ja. En dat kan ik ook financierbaar maken, omdat arbeid daarbij goedkoop is. Dus dat is een manier. Een manier waarop de Rijksoverheid of de Europese Unie kan helpen is door gewoon de lat omhoog te leggen en te zorgen dat bepaalde troep niet meer verkocht mag worden. Ja. Dan verdwijnt die concurrentie vanzelf. Ja. Emily, gaan we het halen, circulair in 2050? Ik heb nog goede hoop. Grote zucht. Ja? Ja, het is natuurlijk het is een groot onderwerp. En het is gewoon heel erg moeilijk om verandering om dat er doorheen te krijgen. Mm. Omdat het inderdaad ligt bij de bedrijven, het ligt bij de overheid. Het zijn ook mensen, de individuen zelf, die keuzes moeten maken. Het is heel moeilijk, maar ik denk dat het wel gewoon mogelijk is. Alleen we moeten daar wel met z'n allen gewoon echt gewoon keihard mee aan de slag. Ja, wat denk jij, Wendy? Ik denk dat zodra we zitten midden in een transitie, dus het piept en het kraakt en dat is helemaal prima. Ik denk dat zodra we de lol ervan in gaan zien, dan komt het ook wel goed. Ja. En het is hartstikke leuk. Ja, en dus die concrete doelen stellen. Concrete doelen stellen op alle niveaus. Dus inwoners, gemeente, Rijksoverheid, Europese Unie en de markt. En met markt. Elkaar kunnen we dat doen. Ja. Duidelijk, vandaag wordt die petitie dus aangeboden, dat moet ik zeggen. Ik kom ook niet meer uit mijn woorden na zo'n lange nacht bij de Tweede Kamer. Zijn jullie daarbij ook? Ik ga hem samen met iemand uit ons bestuur aanreiken aan de Tweede Kamer. Het zijn allemaal nieuwe Kamerleden die donderdag debat hebben met de staatssecretaris, onder andere hierover. Dus we hopen ze een beetje te inspireren. Ja, hartstikke goed. Sowieso, dankjewel voor jullie komst. Zero Waste expert Emily Jane Townley en Wendy de Wild, directeur van de afvalbranchevereniging NVRD. Fijn dat jullie zo vroeg op wilden staan en hier naar Hilversum wilden komen. Ja, alle afvalhelden staan altijd zo vroeg op. Dus ik voel me een beetje solidair, want normaal slaap ik nu, geef ik toe. Die zijn natuurlijk al lang bezig. Die zijn al lang bezig, die houden Nederland schoon. Ja, dat is altijd mijn probleem, dat ik dan de zak net te laat buiten zet. Maar goed, dat is voor een andere keer. Dankjewel voor jullie komst. Dit was Vroeg van dinsdag 13 februari. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit, ik hoop dat Merel weer beter is morgen, zit Merel Wielaert weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder hier op NPO Radio 1 met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Tot snel. NPO Radio 1. 6 uur.